है हरिद्वार, फिर हरिद्वार भारत का सुचे शांत स्थल है। पल पल कल कल उज्जवल शीतल बहता निर्मल गंगा जल है। यह वही गंगा है जिनका अवतारण किया भगीरथ ने, लोकोपकार कर पितरों का उद्धारण किया भगीरथ ने। रम्य स्थली विलोक कर गंगा जी के पास, अर्जुन विप्रों के सहित करने लगे निवास। बन गए पूर्ण अब वनवासी, खाते थे कंद मूल फल ही, वह भी जब कभी न मिलते तो रहते पीकर केवल जल ही। उपवास कभी करते थे तो करते थे जल भी पान नहीं, संगति में संत साधुओं की आता गृह का भी ध्यान नहीं। सायं प्रातः नियमानुसार यज्ञादि के नियम निभाते थे, भ्रमणार्थ कभी कोसों ही तक एकाकी आते जाते थे। इस तरह कुछ दिनों में ही सब मुनियों के आश्रम जान गए, जलधल गिर कानन कुंजों के सारे ही पथ पहचान गए। हरिद्वार में पार्थियों रहे बिताते काल, हरि इच्छा वश वहीं से गए लोक पाताल। स्वच्छंद रूप से सभी जगह पाताल लोक में भ्रमण किया, नागों की सुता उलूपी से विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। फिर थोड़ी सी ही बेला में जल विद्या सीखी नागों से, हिंसक दल पर जय पाने को खल विद्या सीखी नागों से। पाताल वासियों ने मिलकर अर्जुन का अति सत्कार किया, अपना पति समझ उलूपी ने पत्नी का सा व्यवहार किया। अर्जुन बोले जल विद्या का उपकार न कभी भुलाऊंगा, प्रियतमे उलूपी अवसर पर मैं तुम्हें स्वदेश बुलाऊंगा। विदा मांगे अर्जुन समुद्र आए फिर हरिद्वार, कहा सकल पाताल का सबसे सुसमाचार। अद्भुत घटना श्रवण कर चकित रह गए लोग, कहा सबों ने सब जगह फलता है उद्योग। राजा निज सिंहासन पर ही नित श्रेष्ठ कहाता है जग में, रमता जोगी बहता पानी शुचि माना जाता है जग में। यह हरिद्वार से सोच समझ अर्जुन होते ही भोर चले, द्विज दल समेत हर गुण गाते हिमगिर सीमा की ओर चले। शोभा की खान नभ स्पर्श था ऊंचा शिखर महान बना, मानो सुरपुर में जाने की है सुगम सुभग सोपान बना। अर्जुन ने दूर ही से गिरि को किया प्रणाम, याज्ञिक विप्रों के सहित लिया क्षणिक विश्राम। फिर गिर अगस्त वट वशिष्ठादि भी तुंग पर्वतों को लखते पहुँचे शुभ तीर्थ हिरण्य बिंदु उत्तुंग पर्वतों को लखते एकांत चित्त से बैठ वहाँ ईश्वर का पूजन ध्यान किया सानंद हिरण्य बिंदु से फिर क्रमशः आगे प्रस्थान किया नीचे उतरे तो गए तीर्थ नैमिषारण्य देखे तपसी गण जहाँ तप में लीन अगण्य उस पुण्य तपोवन में सहर्ष कुछ दिवसों तक पर्यटन किया ऋषियों मुनियों से संतों से वेदांत शास्त्र अध्ययन किया कौशिक अमर नंदा नंदा उत्पलीन गंगा गया नदी जो नदियाँ थी सब में नहाय दक्षिणा द्विजों को महान दी तर्पण कर श्रद्धा भक्ति सहित पितरों को पूर्ण प्रसन्न किया पाकर उनका आशीर्वाद जीवन का फल संपन्न किया फिर अंग कलिंग वंग आदिक देशों के तीर्थ सकल देखे नाना विध चित्र विचित्र वहाँ शुभ धार्मिक कौतूहल देखे दिए यहीं से गए को सकल विप्र लौटाल रमते मणिपुर में स्वयं पहुँचे कुंती लाल मणिपुर विशाल था बना हुआ सुख से संपत्ति से सज्जित था जिसकी शोभा सुषमा विलोक सुरपुर भी होता लज्जित था राजा था वहाँ चित्रवाहन सागर तक शासन था जिसका भारत के भूपों में सचमुच ऊंचा सिंहासन था जिसका सब कुछ था नृप के पुत्र न था एक चित्रांगदा सुकन्या थी जो सकल कलाओं में भू पर धन्या थी तथा अनन्या थी नृप की अर्जुन से बात हुई ऐसा कुछ वातावरण हुआ नृप कन्या चित्रांगदा संग अर्जुन का पाणी ग्रहण हुआ पाकर चित्रांगदा को अर्जुन हुए प्रसन्न पुत्र बभ्रुवाहन हुआ अवसर पर उत्पन्न बल में वह अर्जुन के समान जगते में वीर प्रसिद्ध हुआ अपने नाना की गद्दी का उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ मणिपुर में रहते अर्जुन को सुख से वह समय व्यतीत हुआ वन के निवास का किंचित भी दुख मन में नहीं प्रतीत हुआ मणिपुर के निकट काननों में स्वच्छंद घूमते रहते थे जीवन में चिंता तनिक न थी सानंद घूमते रहते थे एक दिवस करते हुए भ्रमण वनों में पार्थ पंच तीर्थों में गए स्वेच्छा से भ्रमणार्थ कारंधम पैलोम सौभद्रक भारद्वाज तीर्थ अगस्त्यादि को में घूमे श्री कुरुराज।